إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله نوصيني pamoja na kuusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya leo inshallah tazumzia kuhusu wasia tatu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi sote. Hadithi iliyopokewa ni Imam Ahmad na Ibn Majah, na Sheikh Albani amesahihisha hadithi hii katika silsila as-sahiha. An Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala يا رسول الله أوصني وأوجز فقال إذا صليت فصلي صلاة مودع. الحديث مزان وإسلام بعد أن نحمد الله سبحانه وتعالى نكون صليك من شاك من رحمة من زوجيك إن شاء الله خطبتي تكون عن حديثي حديثي أمباي مبابا وصية تاتو ومتومي صلى الله عليه وسلم كوا صحابة هوي نهاتا كوت سوتي وإسلام. أنا سيما أبو أيوب الأنصاري رضي الله زوجيك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألكوجا صحابة موجة كيومي ومتومي رحمة ماني زوجيك فقال وصحابة كسيما يا رسول الله ewe mtume wa Allah ausini naomba uniusie wa aujiz na ufupishe wasia huo. Faqala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema idha qumta fi salatika, ikiwa utasimama kwenye swala yako kwa kuwa unaswali, fasalli salatan muwaddi'in, swali swala ya yule anayeaga. Ani kana kwamba hiyo ndio swala yako ya mwisho, baada ya hapo utaenda mbele ya Allah, na hiyo ndio swala ambayo wategemea peke yake kusaidia ukienda mbele ya Allah. Kwa hivyo swala yako iwe inaswaliwa kila siku kihivyo. Kisha mtume akamwambia kuwa wala takallam, na wala usiongee bikalamin, kwa maneno tu'dharu minhu ghadan, ambayo itabidi utafutiwe udhuru ama msamaha kesho yake, kwa sababu umeongea maneno ambayo yamekutia mashakani na kwenye matatizo. Jambo la tatu mtume akamwambia wajma'i al-ya'sa mimma fi aidi nnas, tosheka na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, acha kutamani vya wenzako. Mzangu Islamu, hii ni hadithi ambayo imekusanya wasia tatu, na hizi ni wasia muhimu sana kwa Muislamu. Mtume anasema mwambie sahaba huyu idha qumta fi salatika, ukisimama kwenye swala yako, fasalli salatan muwaddi'in, swali swala ya yule ambaye anaaga. Tuanze hapa na huyu mwenye kuaga, hali yake huwa iko vipi? Kwa kawaida mtu akiwa ni mwenye kufanya kazi fulani, na kazi ile ni kazi ambayo anatumaini ya kuwa ni kazi inayomsaidia kwa kupata kipato chake, kisha sasa akaambiwa kuwa sasa fanya kazi hii mwisho kabisa. Shukulie mfano kuwa sasa ni mwisho wa mwezi. Sasa maana yake bosi amesimama hapo na anakuangalia vizuri, na unajua kwa sasa mshahara unaenda kutolewa hivi punde, hasa unafanya kazi mwisho mwisho wa muda wako, na unajua kwa ukiharibu ndio usharibu kila kitu. Sasa vile utakaofanya kwa uangalifu na kwa makini, basi ndio vile atakiwa pia uswali kwa namna hiyo. Ama kwa mfano mwingine, muwaddi ni mtu ambaye anaaga, mfano anaenda safarini. Na kawaida ikiwa mmeishi na mtu vizuri, sasa mtu huyu imefika wakati wa kuwa anaaga, bila shaka mtu yule huwa anatarajia kuwa aondoke pale ikiwa hakuna chochote alichokiharibu. Umekaribisha mgeni kwako, sasa imefika siku ya kuondoka, na amejitahidi mgeni ule kuishi kwa wema pale. Sasa ule wakati wa kuondoka huwa anajitahidi kila kitu akifanye vizuri, asivunje glasi yako, asiharibu kitu ukamuonea ubaya mwisho wake wa kuondoka. Basi na kila kitu anayofanya kwa uangalifu, ndio vile pia Mtume anasema basi mwenye kuswali aswali hivyo. Hadithi ambayo impokewa na Abul Qasim, kama alivyosema Al-Imamu Al-Mundhiri kwenye Targhib na Tarhib, na hadithi hii imesahihishwa na Sheikh Albani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi hii ambayo impokewa na Abu Huraira, ya kuwa inna rajula, hakika mtu, la yusalli 60 sana, anaweza kaswali kwa muda wa miaka 60, wama taqabbala Allahu minhu salatan, na Allah asimtakabalie hata swala moja katika muda wote huo wa miaka 60. Kwa nini? Mtume anasema la'alla huyutimmu rukua wala yutimmu sujuda. Labda yeye katika swala yake hiyo kila anaposwali, akiswali rukuu anarukuu vizuri, inakuwa iko kamili. Lakini sijida inakuwa imepungua, kwa hivyo swala haikubaliwi. Wala'allahu, na wenda wakati mwingine yutimmu sujuda, sijida anaikamilisha vizuri, wala yutimmu rukua, lakini rukuu haikamilishi vizuri. Sasa kwa hali kama hiyo, kwa kuwa kila siku swala yake inakuwa imepungua, basi halipi muda wa miaka 60 akiswali na swala haikubaliwi. Ndugu yangu Muislamu, yawezekana mtu aswali kwa muda wote huu na asikubaliwe? Mtume anasema naam. Lakini kwa nini iwe hivyo? Na si swala peke yake, bali hata yawezekana pia ibada zingine hii wanafanya lakini hazikubaliwi. Sababu ya Muislamu kutokubaliwa swala yake na hata kutokubaliwa ibada nyingine yoyote ni sababu mbili. Hamna sababu ya tatu, ni sababu mbili. Sababu ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, ni ikiwa Muislamu atafanya hiyo ibada akiwa yeye ni mushrik. Allah anasema aya ya 88 aya suratul an'am, Allah anasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, na lau hao mitume waliotangulia wangenishirikisha mimi ningeyabatilisha na yangebatilika yote mema waliokuwa wakiyafanya. Kumaanisha kuwa ikiwa unaswali ni wema, lakini ukifanya shirki basi swala yako inabatilika. Hiyo ni shirki ambayo tunaizungumzia hapa, shirki kubwa, shirkun akbar. Mtu kuwa mganga ama kwenda kufanya mambo ya uganga, mtu kuvaa irizi ama kutegemea asiyekuwa Allah. Lakini pia shirki ndogo inabatilisha swala, ndugu zangu Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim ya kuwa man amila amalan, na hadithi al-Qudsi, Allah anasema yeyote atakayefanya amal njema yoyote, ashraka fihi ma'i ghairi, na akawa amenishirikisha kwa wema huo mimi na mwingine, taraktuhu wa shirkahu, nitamwacha ye na shiriki yako hiyo. Na hapa shiriki inazungumzwa maana yake ni riya. Uswali lakini naswali kwa ajili ya riya, uonekane ili upate sifa, basi ile riya inabatilisha amali yako. Ndugu yangu Muislamu, shirki ni hatari katika ibada yote ikiwemo swala. Sasa itakuwa ni kazi bure mtu aje msikitini akuswali lakini anajijua yeye ni mushrik, anajua ni mganga ama ana imani ya uganga, huyu afadhali asiswali, kwa sababu swala yake Allah anasema kuwa haikubaliwi. Kila anapoiswali hata kabla ya kuswali inabatilika. Ama uswali lakini unaswali kwa ajili ya watu. Na sahihi kuna mtindo ya kuwa kuna baadhi ya watu huswali kwa sababu ya watu fulani, ama wanakuja msikiti fulani kwa sababu ya watu fulani, ya kuwa ule msikiti kuna watu fulani wanaswali, ima ni mbunge ama ni waziri ama labda ni mtu mkubwa katika serikali ama ni tajiri fulani, sasa wacha ni swali pale angalau anione, ndio nikienda kwake nikisema nataka jambo fulani, atakuwa sura yangu anaivuta kuwa shehe kuiona msikitini, sasa ndio nipate maslahi kwake. Hakuna ibada unafanya hapo. Kwa hivyo sharti ya kwanza ni al-ikhlas, lazima mwenye kuswali aswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din Tumeamrishwa kufanya ikhlas kwa kila ibada ikiwemo swala. Na jambo la pili ninalofanya paka swala isikubaliwe ndugu yangu Muislamu ni ukiswali, lakini ukaswali si kama alivyosali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi iliyopokewa na Malik ibn al-Huwairith na hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sallu kama raaitumuni usalli, ili swala zenu zikubaliwe swalini mlivyoniona mimi nikiswali. Kwa hivyo takia kila Muislamu akiswali ajiulize, je, hizi nguzo za swala nimezikamilisha inavyotakiwa? Sharti zake zimekamilika inavyotakiwa? Wajibati zake zimekamilika inavyotakiwa? Si tu kwa tibora umeswali, lakini lazima swala yako hii ni bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi salatuhu, jambo la kwanza atakalohesabiwa mja siku ya kiyama katika mema yake ni swala. Fa in salahat, swala ikiwa itakuwa ni njema nzuri kwa sababu uliswali vizuri, itakuwa imekubaliwa na itakuwa ni nzuri kwa sababu ya kuwa uliswali kwa ajili ya ikhlas, kwa ajili ya Allah peke yake, haukuwa ni mushrik, na kisha pia ukaswali alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Mtume anasema ikiwa ni nzuri kwa aina hiyo faqad faza, mtu atakuwa amefaulu wa anjaha, na pia atakuwa amefanikiwa. Wa infasadat, lakini swala yake ikiwa itaharibika kwa kuwa alikuwa ni mushrik, shirki karibu swala yake na mengine mengi katika amali zake, ama akawa anafanya riya ikaribu swala yake na mengine mengi anayofanya riya ndani yake, ama ikaharibika kwa sababu umeswali si alivyoswali Mtume, ukaswali kwa kupunguza nguzo zake na sharti zake na wajibati zake, Mtume anasema faqad khaba, mtu huyo atakuwa ametoka patupu, wa khasira, na mpata hasara. Kwa ndugu yangu Muislamu, tunakuja msikitini na kila mmoja wetu anatumaini ya kuwa hii swala tunayoiswali kila wakati iwe ni sababu ya sisi kufanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa ili itusaidie, ni lazima hii swala tuiswali tukihakikisha kuwa sisi hatuna shirki maishani mwetu, kisha tunaiswali kwa ajili ya Allah, hatuna riya, na tatu tunaswali alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasia wa pili ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alimhusia sahaba huyu, Mtume alimwambia wala takallam, usiongee bikalamin, maneno tu'dharu minhu ghadan, maneno ambayo yatakuwa yamekuingiza kwenye shida kesho yake, ama baada ya kusema maneno hayo, ima hapa hapa duniani ama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho siku ya kiyama. Ni njamba ambalo ndugu zangu Waislamu ni hatari sana, kwa sababu mdomo ni kiungo ambacho ni kidogo sana, lakini kinaweza kikamwangamiza mwanadamu tena maangamivu makubwa zaidi. Ndio sababu hadithi kutoka kwa sahaba anaitwa Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, sahaba huyu alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa ya Rasulullah, e Mtume wa Allah, wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bihi, hivi sisi pia tutalaumiwa na hata kuadhibiwa kwa yale tunayoyasema na kuongea? Mtume akamwambia huyu sahaba, thaqilataka ummuka ya Muadh, Muadh mamako amekupoteza, ni sawa kwa msawa na kuwa umekufa, mamako analia kwa kuwa amekupoteza, ama ni sawa na kuwa una kipenzi chako, rafiki yako, na kisha ukafa, sasa analia kwa sababu ya kupoteza wewe. Wahali yakubu nasa, kisha Mtume akamwambia sahaba huyu, je, kuna kingine ambacho kitawatupa watu finnari, motoni, ala ujuhim, chini wakianguka motoni wakaangukia uso wao, au kala ala manakhirihim, ama kasema wakianguka motoni hao watakao tupo humo wakaangukia pua zao, je, hicho ambacho kimwatupa ni kingine? Illa haswaidu alsinatihim, isipokuwa yale walioyachuma kwa kuyasema na ndimi zao, kumaanisha kuwa wengi wataingia motoni kwa sababu ya yale ambayo ni ndimi zao ziliwasababishia. Na mfano mdogo tu, Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an anasema wala insaltahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, na haya maneno ambayo alikuwa ameyasema tayari yalikuwa yashawafanya makafiri, yakawafanya wanafiki, Walisema nini? Na walikuwa ni wanafiki, wakasema ma raaina, hatujawahi kuona. Mithla quraina haulai, mfano wa hawa ambao ni wasomi wetu, wakikusudia mtume na masahaba. Arghabu butunan, wenye matumbo yasiyoshiba. Wala ajbanu inda liqa, na wale ambao ni woga zaidi tunapokutana na maadui kuliko nini? Hao ambao ni mtume na masahaba. Ni maneno hayo wanasema, kina machache sana, lakini haya maneno yakawa ni sababu ya hao kukufuru. Tena Allah subhanahu wa ta'ala akasema mwisho aya, la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum, msisingizie chochote wala mstoe sababu yoyote ama udhuru yoyote, mshakufuru baada kuwa mlikuwa ni waumini. Kilichowakufurisha nini, ndugu zangu Waislamu? Ni maneno yao. Kwa sasa, ndugu zangu Waislamu, lazima tuelewe ya kuwa mtu anaweza akasema lakini akawa amemudhi ndugu yake Muislamu. Ujue kwa hilo neno unaweza ukalisahau, lakini mbele ya Allah alisauliki. Huu ni wasia ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa. Sahihi, ndugu zangu Waislamu, naongea hivi nikijua ya kuwa tushaingia kwenye msimu wa siasa, mambo ya campaign, mambo ya BBI. Sasa haya ni mambo ambayo kuna baadhi ya Waislamu hujiingiza wazimu wazima, wakatusi wenzao, wakawasingizia wenzao, wakawatuhumu wenzao, wakasema uongo kuhusu wenzao, na hata wakachochea wenzao bila kujali, na yote hayo wakayasema kwa midomo yao. Ndugu yangu Muislamu, ujue ya kuwa mbele ya Allah BBI haitakutetea. Hii siasa haitakutetea mbele ya Allah, utaitetea mbele ya Allah peke yako. Sasa unaweza ukapata Muislamu yeye ni kiguna njia huku na huku, na amebeba maneno chungu nzima ambayo hana ushahidi wala uhakika nayo, lakini kisa na maana ukimuuliza wafanya nini, tunafanya kampeni. Hivi kampeni ndio inakuhalalishia kumtusi mtu, kumsingizia mtu, kumtuhumu mtu, kuchochea watu, kumsengenya mtu eti kwa sababu ya kuwa wewe unafanya kampeni? Ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhesabu kwa dogo na kubwa ulilofanya. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wala takallam, usiongee bikalamin, kwa maneno ambayo tu'dharu minhu ghadan, ambayo utakuwa ni mwenye kutafutiwa udhuru, ani msamaha ama labda usamehewe kesho. Je, utasamehewa ama utasamehewa? Ni mengine hayo. Ndugu yangu Muislamu, siku ya kiyama kuna stage mbili ambazo ni hatari sana kuliko stage nyingine yoyote, na ni stage ambayo kishapita unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Stage ya kwanza ni sirat, na hii ndio wengi wanajua katika Uislamu inaitwa sirat. Sirat manake ni njia ambayo ni nyembamba wanavyosema wenyewe, zaidi ya unywele, na ina makali zaidi ya wembe. Kisha njia hiyo watapita wa wanadamu wote, hakuna ambaye hatopita njia hiyo. Kisha ukipita kuna giza hapo, na chini yake kuna moto, na kando kando yake kuna huku kama ile abucha. Ukizubatu kidogo ama ukayumba yumba kidogo, inakubakura, inakutupa motoni. Sasa pale utapita, na kitakacho kupitisha ni mema yako. Mtu kama si mwema, basi hauna bahati. Lakini baada ya kupita pale, Allah anasema wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jifiya. Baada kupita hapo, sasa kuna hatua ya pili ambayo ni qantara. Qantara ni mahala ambapo watasimamishwa wote waliopita kwenye sirat kabla kuingia peponi, wasimamishwe pale. Kisha iwe sasa ni kulipana wanadamu kwa wanadamu na viumbe kwa viumbe. Ushapita pale, ulikuwa na tauhid, ulikuwa na swala zako, ulikuwa na ibada zako kamili, lakini kwa sababu unadaiwa na mwanadamu mwenzako, unaambiwa simama pia hapa. Sasa hapo ndio watu watajuta majuto ambayo hayatawafaa, ndugu zangu Waislamu. Ulisema kumhusu nani fulani, ulisema nini? Yote ambayo uliyasema, yote ambayo uliyafanya kati yako na kati ya wenzako wanadamu, basi yatamaliziwa hapo, na hapo ndio utapata wengi watakwamia hapo, wasiingie peponi. Kwa hivyo hii ni nasaha na huu ni wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallama. Kabla kufika hatua hiyo ukakosa wa kukutetea na ukakosa cha kukutetea, chunga ulimi wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hivyo, kufu anka hadha. Mtume alishika ulimi wake akasema jizuie na huu ulimi, na ni kwa sababu ya kuwa ni hatari sana kwa mwenye ulimi huo ikiwa hata uchunga. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni mwenye kuswali sala ambazo tunazitimiza vizuri, na tujalie miongoni mwa wale ambao wanahifadhi dini zao. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mzangu Islamu, ni hadithi iliyobeba wasia tatu. Tumeisoma ya kuwa wasia wa kwanza mtume anasema tuswali vizuri ili swala yetu ikubaliwe, na tukasema ili swala ikubaliwe ni mwenye kuswali asiwe ni mshirikina. Pili, asiswali akiwa anafanya ria. Hiyo ni sharti ya kwanza ambayo ni ikhlas, lazima ipatikane uswali kwa ajili ya Allah. Na pili, ni lazima uswali alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoswali mtume mwenyewe. Nguzo za swala zitimie, sharti za swala zitimie, uingie kwa swala ukiwa na khushu na tumanina. Tumanina manake uswali kwa taratibu, uwe umetulia kwenye swala, usina haraka haraka. Khushu manake ni kuwa uswali na akili yako iwe pale kwenye swala. Sabu fujo zikianza na zikachacha, utapata wengine uingia kwenye swala kuswali mgada meswali, lakini akili yake haiko hapo, iko kwingine kabisa. Wasia watatu ndugu yangu Muislamu, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Baada ya kuswali vizuri na ukawa pia huongee kile ambacho kitakutia mashakani, sasa epuka na kutamani vya wenzako, tosheka na kile ambacho Allah amekunemesha na amekuruzuku, huko ndo kufaulu. Hadithi iliyopokewa na Sahal ibn Sa'd, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma inda nasi yuhibbuka an-nas. Wacha kuwa na tamaa sana na mambo ya kidunia na starehe za kidunia, Allah atakupenda. Kile ambacho umeruzukiwa na umenemeshwa, ridhika nacho na tekeleza ibada yako, itakayokusaidia mbele ya Allah. Kisha na kile ambacho Allah hakukunemesha, hakukuruzuku, amemruzuku mwenzako, amemnemesha mwenzako, usikitamani. Kwa nini wasia huu ndugu zangu Waislamu? Ni kwa sababu mbili muhimu sana. Sababu ya kwanza ni kwa sababu wanadamu wengi wanaingia kwa uhasidi kwa sababu ya kuvitamani ambavyo si vyao. Yaani wewe kazi yako ni kuangalia mwenzako amepata hichi, mwenzako ampata kile, mwenzako ampata hichi, wewe hauna, unaanza kumhusudu, unaanza kumuonea kijicho. Tabia mbaya sana ndugu zangu Waislamu. Mtume akasema la tahasadu, msihusudiane. Lakini hasadi mwanzo wake ni wapi? Ni kule kutamani vya wenzako. Sasa mtu akaanza kutamani, na kwa vile Allah hakumwandikia kuwa atapata, mwisho akaanza kuwa ombea dua mbaya ya kuwa waharibikiwe, wakose, wasifanikiwe wenzako hao. Lakini sababu ya pili ambayo inafanya mpaka Muislamu atosheke na chake na sitamani vya wenzake ni kwa sababu, ndugu yangu Muislamu, kuna wengi kati yetu ambao kazi yao ni kutumiwa na wanasiasa na kutumiwa na matajiri, hasa kwa muda kama huu ambao sasa tumeanza kuingia ndani wa kampeni. Utapata sasa kuna baadhi ya ndugu zetu Waislamu, yeye ni kiguu na njia na milango za watu, kwa sababu ya kutumiwa kwa yale ambayo tumeyasema, akaanza kuongea mambo ambayo hayana uhakika, lakini eti ndo kampeni, anamsupporti mtu, anamvunjia mtu heshima yake, anamsingizia na kusema uongo, anatusi, bali hata iko tayari kwa vita. Ndugu yangu, ndugu zangu Waislamu, kuna wale ambao hata wanaridhika watumiwe hata kwa kuua ama kwa kumpiga mtu bila hatia, lakini eti kwa sababu huyu hasupporti penye mimi nasupporti, ananipinga, basi napata kuwa apigwe ni sawa, adhulumiwe ni sawa, hata ikifika wakati ya kuwa mali yake haribiwe ni sawa, bali hata kuuawa. Lakini swali ni hili, na swali moja pekee yake, kwa nini huyu akubali yote hayo? Ni kwa sababu ya kuwa yeye anaona kuwa nikifanya hivi nitakipata kile ambacho huyu anacho, atanipa tena si chote. baadhi tu kidogo. Amekuahidi ya kuwata kupa kitu fulani, pesa fulani, ama kazi fulani, na hata wakati mwingine labda hata kupa, ni ahadi ya bure. Ni wangapi tumeona wameahidiwa vitu ndugu zangu Waislamu? Tena wenyewe kwa wenyewe, wakubwa, na mwisho wakarushana. Sasa wewe, uahidiwe kuwa, mtusi yule, nitakupa hichi. Mpige yule, nitakupa hiki. Muwe yule, nitakufanya uwe hivi. Kisha wewe pia unafanya. Waona kuwa yule atakutetea mbele Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wajma'il ya'sa mimma fi aidin nasi. Acha kutamani vile ambavyo watu wanavyo. Tosheka na kile ambacho Allah amekunamesha. Na tafuta kile cha halali kwa kutumia njia ya halali, na ukijua kuwa mbele Allah utahesabiwa kile ambacho umekipata, umekipata vipi na kisha umekitumia vipi. Ndugu zangu Waislamu, ni wasia tatu hizi ambazo tumeona kuwa zina umuhimu mkubwa kwetu sisi, na hasa hasa kwa muda wa sasa, ili tuweze kujizingatia na kujiuliza ya kuwa je, ni wasia ambao zina umuhimu kwetu, tuzifanyie kazi, na bila shaka zina umuhimu. Tuswali tukijua kuwa swala zetu ndo manufaa yetu mbele ya Allah na kufaulu kwetu mbele ya Allah, lakini pia tutahadhari na ndimi zetu, kwa sababu kuna yale ambayo tunaweza tukajilaumu baadaye, lakini lawama ikawa haitufai na ikawa ushaingia kwenye mashaka kwa sababu ya kile ulichokisema. Na tatu, wacha kuwa wewe kila unachokiona mwenzako anacho basi nakitamani, na ukikitamani ukawa sawa ukipati ukaanza kumhusudu, ama kama siku musudu bado wakitamani na huna njia kukipata, basi unamwambia kuwa nitumie unavyotaka ili unipe kile ambacho unacho. Sasa wewe umekuwa utaki kujua kuwa nakutumia vipi ama watumikaje, lakini muhimu ni kuwa wewe nifanye unavyotaka, ama nitumie unavyotaka, ama nitumie unavyotaka, mimi niko tayari kukutumikia kwa haramu na halali, bora unipe kile ambacho unacho. Ndugu yangu Muislamu, si haki kwa Muislamu kuishi maisha haya. Bali yule ambaye unafaa kumtumikia kwa namna hiyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kumtii kwa kila kitu chake, lakini kiumbe haufai kabisa kumtumikia kwa kumwasi Allah eti kwa sababu ya kuwa umridhishe ili akupe kile ambacho yeye mwenyewe pia amepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuongoze kwa kila la haki tuweze kulifuata na kila la batil tuweze kuliepuka. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.